Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Alp Bey. Günaydın Can. Evet, neyle başlıyoruz? Super Bowl'la mı? Evet, bir geçen pazarda kaldı ama bir değinmek lazım. Çünkü sadece sportif önemiyle değil. Olaylı geçmesiyle de bu sefer şey oldu, haber değeri kazandı. Biliyorsunuz işte Amerika'nın bir numaralı eğlence medya olayı Super Bowl, yani Amerikan Futbol Ligi'nin final maçı. Geçen pazar gecesi New Orleans'ta oynandı. Galiba 7. kez oynanıyormuş New Orleans'ta. Yani genelde şeyi tabii Şubat'ın ilk haftaya, eskiden Ocağın galiba son hafta sonuydu. Şimdi Şubat'ın ilk hafta sonuna, ilk pazarına kaldığı için güney eyaletleri tercih ediyorlar işte. Florida, Kaliforniya, işte Miami, Los Angeles ve New Orleans'ta çok oynanmış zaten. Bu sefer tabii hani maçla ilgili beklenti, tartışma büyüktü. Örneğin iki takımın antrenörleri, baş koçları kardeşti. Harbaugh kardeşler. Tarihte ilk kez oluyor. Hakikaten de büyük bir tesadüf. Evet, bir aralara dönmüş iki kardeşin. Büyük bir rekabet de var. Evet, evet ve şey tabii çok ilginç. Artık haber yapabilmek için hani onların bir yana anne babanın da tabii müthiş peşine düşmüş medya. 70 yaşlarındaki anne babanın artık röportaj talepleri vesaireler, en son evvel karı koca bir toplu basın toplantısı düzenlediler. Böyle yüzlerce gazetecinin katıldığı, artık orada küçükken kim kimi döverdiden, kim daha iyi oynuyor diye kadar her şeyi sormuşlar. Medya mensupları, basın toplantısı. Evet, önemli konular bunlar tabii. Dünyanın en önemli konuları. Evet. Kardeş rekabeti hayli ilgi çekti bu yandan. Maçı da zaten maçın tümünde önde giden neredeyse New Orleans Ravens kazandı. San Francisco 49ers'ı yenerek, ama maçın sonlarında o büyük farkı kapatıp geri döndü 49ers. Bu maçı kazanmalarına yetmedi. İlginç nokta maçın maçtaki 34 dakikalık elektrik kesintisi. Büyük bir infiali olaysa doğrusu maçta. Çünkü hani bu öyle planlanan bir medya olayı ki, hani biletleri yüzlerce binlerce dolardan satılıyor. İşte reklam spotlarının 30 saniyesi işte 3 milyon dolar vesaire. Müthiş bir spor endüstrisinin zirvesi aslında. Ama bir şey soracağım. Bu reklamlarda bir kayıp olmuyor. Hatta belki de bu sürenin uzaması reklamların da daha akılda kalır ve görünür olması açısından avantaj bile olabilir bir açıdan. Dolgu reklam girmişler oraya Türkiye'den falan. yani evet, şeyi bilmiyorum. O tip hani yankıyı bilmiyorum ama mesela maçı daha seyirci izlemiş geçen sene göre televizyonda. Hmm. 4 milyonluk bir düşüş var. Hatta hemen sorgulanmış, niye acaba diye, hani böyle 4 milyonluk düşüş, muhtemelen artış bekliyorlardı. Bu şeyi üzmüştür reklam verenleri herhalde. Daha az reklamlarımızı, daha az kişi gördü. Evet. Muhtemelen diye. Şey ilginç, stadın işte bir bölümün, yani tribünlerin yarısı aşağı yukarı elektriksiz kalıyor. Uzun da bir süre, 34 dakika. Ve bu bölümde şey de var, maç anlatılan bölüm de var. Spikerlerin mikrofonları da gidiyor. Sağ kenarındaki şeylerden, röportajcılardan idare ediyorlar o şey bölümü. Elektriksiz bölümü. İşte şeyde New Orleans Belediye Başkanı'nda soruşturma açmış. Şu ana kadar şeyi üstlenen yok. Kesinti üstlenen yok. Stada enerji getiren, elektriği getiren şirket Entergy'di sanıyorum. O demiş, biz stada kadar getirdik elektriği. Ondan sonrası zaten bize ait değil. Hiçbir hatlarımızda problem olmadı. Muhtemelen istat içindeki düzenekte bir sorun oldu ama henüz üstlenen çıkmadı. Zaten şunu düşündüm. Yani ilk birkaç gün üstlenen çıkmaz zaten bunu. Sonra soruşturmada ancak ortaya çıkar. Hani yolaççı sorun hali büyük. Şeyler de gitmiş üstelik. Hani bir tip tribünün ışıkları değil. O bölümdeki tribünün içindeki tabii herhalde şey satılan yiyecek, içecek bölümündeki bütün post makineleri, işte tuvalet ışıkları, artık ne bulursanız hepsi iptal olmuş. Dedim kredi kartının hiç ödeme yapamadıysa işte o zaman büyük sorun, Amerikalılar şey de alamamışlardır. Yiyecek içecek de alamamışlardır. İşte o sorun. Diğer tribüne mi gittiler acaba? Hakikaten bu kadar özen gösterilen maçta bu hatanın olması ilginç. Türkiye'de hatırlarsınız yani son yakınlarında olduğumu hatırlamıyorum ama futbol maçlarında elektrik kesintisi bir ara sık yaşanan bir durumdu. İstanbul'da bile birkaç kere olmuştu. Maçları ara verildi hatta, evet, galiba evet, oynanamayan maç da vardı. Peki sonuçta kimsenin neden meydana geldiğini kimse öğrenemedi. Henüz işte dediğim gibi şey yapan yok. Üstlenen yok. Belediye başkanı soruşturma açmış. Ama şeyi gelecek seneki Super Bowl'a kadar alınır mı? Bilmiyorum, sonuçları muhtemelen yakında çıkacaktır ortaya. New Orleans'taki arzının sebebi. Göreceğiz. Bu arada seneye New York'ta. İlk kez New York'ta oynanacak Super Bowl. Daha önce hiç oynanmamış. Mevsim itibariyle bu mevsim tabii biraz New York'ta soğuk geçiyor. Ama ilk defa giderek küresel ısınma yüzünden giderek avantajlı bir halde alıyor tabii. Bundan sonra hep New York'ta oynarız diye muhtemelen şey tercih eder tabii. Reklam ve pazarlama açısından New York'ta oynamayı, yani NFL Amerikan Futbol Ligi'nin yönetimi tercih eder ama mevsim herhalde işte çok uygun olmuyor. Hep güney şehirlerini tercih ediyorlar. Evet, Super Bowl'da tabii bir de gene o geleneksel şey tartışması da devam etti. Hatta giderek de arttığına dair, yani bu kafa travmaları, beyin travmalarının yol açtığı çok erken emekli olan, intihar edenler, hayatları kayanlar, inme inenler, daha sonra böyle çok genç yaşta güçlü kuvvetli sporcuların zaman sayısız travma ile karşılaşıyormuş çünkü tek bir oyun sırasında, maç sırasında bile, ve bunun çok ciddi beyinde, sinirlerde etki yarattığı yolunda davalar açılıp duruyor yani. Evet, şu ana kadar sanıyorum şikayetçi olan oyuncu da oyuncu ailesi sayısı 2000'li bulmuş durumda Amerikan Futbol Ligi'ne. Başvuruda bulunup işte aslında belli bir emeklilik parası alıyorlar. Buna dair bir fon var ama şimdi istenen emeklilik parasının dışında bir şey herhalde, bir tür sağlık tazminatı olması lazım. Bir de şu an tabii bu grup ve kitle işte herhalde 40 yaş civarı üstü gruptan oluşuyor büyük ihtimalle. Evet. Muhtemelen daha yüksek yaş grubu da vardır ama bir de işte arada öyle hikayeler okuyorum işte efsane oyuncularla ilgili. Herhalde John Amat mıydı? Çok önemli oyunculardan birinin şeyine bakıyordum. Herhalde zaten birkaç sene ölmüş bir oyuncuydu. O mesela 60 yaşından sonra elleri tutmamaya başlıyor. Evet, çok feci yani şeyler. Zamanında tabii bunun bu travmalardan kaynaklandığı belki farkına varılmış. Belki varılmamış ama üzerine de gidilmemiş. Yani çünkü şey, ön sırada hücum savunmasında ya da savunmada sürekli darbe alan oyuncu olmasanız bile, belki oyun kurucu, quarterback olsanız bile muhtemelen büyük ölçüde şey olabiliyorsunuz, maruz kalabiliyorsunuz lig sezonun bir noktasında bir darbeye. Bu yani sadece şeyde değil, kafada değil, vücudun diğer taraflarında da tabii ciddi şeye zarar yol açabiliyor. Evet, tam yani nasıl önlem alınabilir? İşte yani yıllar içinde geliştirilen bir sürü şeyler var. Temas yasağı vesaire. Ama yani bu sporun doğasında var tabii temasın bir kısmı. Evet, bunu tam önleme imkanı yok. Zaten eski kadim Roma medeniyetindeki gladyatör sporunun çok en benzerlerinden biri, günümüzdeki uzantılarından biri olarak bakılabilir. Yani eğlence ama biraz da ölümcül sertlik de gerekiyor yani. Ve yani izleyen mutlaka görmüştür bir Amerikan futbolu maçını. Aslında maçın brüt süresi işte 3 saat 4 saati buluyor. Devre arası, çeyrek araları, molalar yani 13'lük duruyor. Yani efektif süre muhtemelen işte 60 dakika zaten oyunu süresi ama o 60 dakikada bile hani belki pasif geçen bölümler vardır ama böyle bir yani 20 saniye aksiyon ondan sonra 3 dakika duruyor oyuncular. Hani o ama 20 saniye çok yoğun geçen bir 20 saniye. Hani koşu, hareket ve işte o en sonunda belki çarpışma açısından, darbe açısından ve oyuncuların da yıllar içinde oyuncuların cüssesinin de giderek büyüdüğünü düşünürsek darbeler muhtemelen 40 yıl önce, 20 yıl önceye göre daha da etkili. Çünkü özellikle o dediğim gibi hücum savunması ve savunma hattındaki oyuncuların şeyleri, kiloları böyle hani 130'lar, 140'larda, boylar zaten 1.90 civarında yani zaten özel eğitilmiş çok dev adamların çarpıştığını düşünün ya da size tüm gücüyle çarptığını düşünün. Şey yapmak zor, bunu kompanse etmek zor. Zor evet yani onu evet. Tamponlar, şeyler, vatkalar filan önleyemez yani. Tabii müthiş bir koruma sistemine rağmen zaten hani o yıllar içinde geliştirilmiş her tarafı koruyucularla kaplı oyuncuların yani formanın içinde sadece kask değil evet. Her yerde omuz, bacaklar, işte göğüs vesaire ona rağmen evet. Ama şeyler de işte cüsseler büyüyüp darbeler şiddetlenince o bile yeterli olmuyor. Birkaç hafta önce ya da birkaç ay önce konuşmuştuk yani bu konuda ilk önlem aldıran kişi de 20. yüzyılın başındaki Amerikan başkanlarından Theodore Roosevelt. Roosevelt. Yani o kolej futbolunda bu tür koruma önlemleri yokken çok fazla ölüm olduğunu farkına varıyor ve bir komisyon toplayıp tamamen şeyin üniversite futbolunun kurallarını değiştirtiyor. Hı-hı. Dediğim herhalde 1906-1907 ilk büyük önlem oluyor ama hakikaten her hafta ölüm olayı oluyor. Çarpışmalar herhalde işte kafa kafaya çarpışmalar oluyor. O dönemde ilk büyük önlemler olan kişi. Tabii şimdi iş tamamen değişmiş profesyonellikle. Öyle bir noktadayız. Bakalım o tazminat taleplerinden bir sonuç çıkacak mı? Herhalde ligi ciddi ölçüde uğraştıracaktır. Bir de gelir çok büyük olduğu için bu sporda ciddi bir pasta var. Bunun bir kısmının sağlığa, daha büyük bir kısmının sağlığa, oyuncuların geleceğini yönlendirilmesi de herhalde doğru olacaktır. Evet. Peki bunu zaten her sene bir miktar konuşma fırsatımız oluyor çeşitli vesileleri ve yönleriyle. Bunun dışındaki önemli ne var konu? Şöyle tabii bu Europol'ün evet. Şey yaptığı, araştırdığı bahis ilkesi şeyi korkunç yürüttüğü bahis ilkesi soruşturması. 680 yani yaptıkları açıklamada Avrupa Birliği Polis Teşkilatı Dünya Kupası, işte Avrupa Şampiyonası, Şampiyonlar Ligi de dahil tüm dünyadan toplam 680 maçta şike yapıldığını 2008 ile 2011 yılları arasında tespit etmişler. Ve işte çok sayıda ülke söz konusu. Türkiye'den 79 maç. Evet. Bu, oldu tespit edilmiş. Bu Türkiye'deki daha büyük... sonra tabii bunun zaten bir dava konusu olan Türkiye'den de Türkiye'deki bölümü de incelenen Almanya'daki Bochum savcılığının yürüttüğü davadaki maçlarla çok ilgili olduğu açıklandı ama orada 29 maç Bochum savcılığının davasında Türkiye'den 29 maç var. Demek bunun dışında kalan 50 maç daha var ama Europol daha sonra hangi maçların olduğuna dair bir açıklama yapmadı. İşte yabancı basına sızan şeyler var ama sadece böyle yani futbolda geride ücrada kalmış ülkelerdeki ya da kenarda köşedeki maçlar değil. Mesela yani İngiltere'de oynanmış Şampiyonlar Ligi maçı söz konusu. Dünya Kupası elemelerinden bahsediliyor. Evet, Dünya Kupası elemeleri var. Evet. Hatta 2010 Dünya Kupası'ndan iki maç var mesela. Dünya Kupası'nın kendisi var. Elemeleri de kendisi de var. Dünya Kupası finallerinden iki maç. O zaman Tabii daha da orada trajikmiş. Ben 64 eleme maç oynadı zannediyordum ikisi. sadece. İşte Avrupa Şampiyonası'ndan bir maç. Yani Avrupa işte Avrupa Ligi'nden bir maç. Avrupa Ligi elemelerinden 14 maç. Geri kalan büyük bölüm herhalde yerel lig maçları olsa gerek. Ama şeye dair bir açıklama yok. İşte 400 üzerinde kişinin yani organizatör ya da oyuncu olarak bu işe karıştığı öne sürüldü. Ama hani Bunlardan 66'sının da Türkiye'den olduğu gibi de bir rakam vardı galiba. 79 Ya 79 mu? 79 maçtı. 66 mı? Ya 66 kişiden bahsediliyordu galiba. Türklerin de Ben içinde şimdi oldu ama ya şey ben de tam evet. yanlış bir bilgi vermiş olmayayım. Salı günkü gazeteler şeyinde o da 79 maç yazıyor ama tam bir liste çıktı biraz şeyler. Hani genel bir bilanço açıklandı. Dağılımla ilgili şey var. Sorun ve bundan sonra ne olacak? Benim merak ettiğim aslında bu kadar büyük bir ağı tespit edip buna karışmış kişilerin de listesini yaptığına göre Europol devamının gelmesi lazım herhalde. Bunu böyle bir şey olarak tutmayacaklar. Elle çeteli olarak tutmayacaklar sadece. Belki Bunu yaptığını bir ve daha yapmayın, davanın bir daha yaparsanız çok fena olur. Görmeyin bir daha filan diye kapatması da mümkün olamaz mı bu kadar büyük bir şeyi? Hadi bakalım. Bu seferlik uyardık. Bir Evet. daha olmasın. Evet, Bir de yani 2011'de tabii bitiyor raporun değindiği kısım. Üzerine bir yıl daha var. Ama yani şu çok açıkça belli ki bu şeydeki bahis sikesi olduğuna göre bunun ana şeyi ana fikri işte Asya'dan gelen kontrolsüz para bunun en büyük sebeplerinden biri. Çin'den ya da diğer Asya ülkelerinden özellikle Avrupa futbolunu şey yapıyorlar. Resmen bahis sikesi yatırımı yapıyorlar. Ha, yani Avrupa dışından da tabii 300 maç var. Ama belli ki bu bahis işi tamamen bu işin cılkını çıkarmak üzere. Eğer çıkartmadıysa eğer. Yani mesela Rob Hughes'un yazısını okumuştuk. Bu konuda New York Times ve International Herald Tribune'da yazan ve şey artık özdeşleşmiş futbolla şike bahis özdeşleşmiş durumda diyor. Ve buna en belirgin örnek olarak da Real Madrid gibi dünyanın en büyük, en pahalı kulübünün göğsüne de zaten bahis şirketinin logosunu Evet. taşıdığını yazıyor. Tabii bir de düşünün o legal hani kontrol sistemine dahil hani her türlü önlemini almış bir şirketin reklamı elbette. Halbuki kaçak bahis için söz edilen rakam işte 1 trilyon dolar. Evet. Yıllık ciro mesela. Bakılır Türkiye'de gibi değil. evet, Türkiye'de akşam gazetesi bunun biraz peşine düştü son bir hafta içerisinde. Bugün Ercan Öztürk'ün bir özel haberi var. Yer altındaki yani İzmir'den Antep'e kadar her yerdeki yer altındaki bahis ufak dükkanlarını kamufle etmiş, kendilerini kamufle etmiş olan dükkanlardan bahsediliyor ki bu kadar muazzam sayıda olduklarına ben hiç düşünmemiştim. Sanki her yerde bir bahis dükkanı var gibi duruyor. Şöyle mesela iddia sistemi çıkmadan Türkiye'de sadece biz klasik spor toto oynarken bu tip dükkanlar vardı yine. Kıbrıs'tan söz edilirdi. Diyarbakır'dan mesela. Ama bu kadar yaygın bilmiyorum. Ercan Öztürk ne demiş rakamı? Bir rakam vermiş mi? Rakam olarak vermemiş ama şöyle bir şey Ha, söylüyor. çok iyi. 3,5 milyarlık bahis çetesi skandalınca ikinci dalga demiş. Operasyonları aldırmayan çete yine suçüstü yakalanmış. Aynı çeteden bahsediyor. Polis Las Vegas kumarhanelerini andıran emlakçıları kahvehaneleri mühürlemiş ki bunlarda yer altında bahis oynatan yerler varmış. Eş zamanlı operasyonlarda 10 kişi cezaevine konulmuş. Ama yani 3,5 milyarlık bahis çetesi olduğundan bahsediliyor. Bu durumda Yani artık bir daha yapma şeyin formülü bir de geçerliliği kaybediyor. legal bahisin yıllık cirosu yani işte Spor Toto Genel Müdürlüğü'ne bağlı olup iddianın oynattığı bahisin yıllık cirosu herhalde 5 milyar TL mi? Şimdi şey, her yıl büyüyor tabii o. Daha da fazla olabilir. Demek bir de yani onun yarısını aşan bir de illegal bahis söz konusu Evet. eğer şey doğruysa, rakamlar doğruysa. Hani Evet. dediğim gibi daha önce de vardı iddia olmadan insanlar tabii Avrupa'da bu dünyada sistem yaygın olduğu için buradan oynayamıyorsunuz. İşte internette güvenir misiniz, güvenmez misiniz? Bir sürü böyle merdiven altı bahis oynatan işte kahve, kıraathane, kaçak tip vardı. Ama şeyin gelmesi bile, yani kanunisinin gelmesi bile herhalde caydırmış değil işi. İşte bir takım farklı herhalde yüksek paylarla ya da değişik bahis tipleriyle şey yapıyorlar. İnsanları teşvik ediyorlar. Ya da bilmiyorum işte daha çok kazandıracağız mı diyorlar, ne yapıyorlar. Sistem böyle yürüyor. Bu haberleri okuduğum zaman ufak bir şey gelmişti aklıma. Dünya üzerinde herhangi bir örnek var mı bu soruna böyle radikal bir çözüm bulan ya da devamlı sürekli sürdürülebilir bir çözüm bulan herhangi bir örnek biliyor musunuz bu bahis? Yani ABD'de çok sıkı tabii. Onlar bu işi çoktan öngördükleri için şey var. Tamamen bununla ilgili bir ligin, mesela Amerikan Futbol Ligi'nin bir kendi iç güvenlik sistemi var. Genelde eski emniyet mensuplarından oluşan bir ekip. Maçlarda oyuncuların çevresinde onlar yani bu şeyi de biliyorlar. Bahis dünyasını bir şekilde bununla daha önce çalışmış ya da bunun eğitimini almış kişiler. Mesela böyle statlarda oyuncuya yaklaşabilecek edebilecek şeylere, kişileri hemen enseliyorlar. Şeylerde mesela üniversite ligine dair spor bahsi yok zaten Amerika'da, boks falan dışında bahis oynanamıyor. Yani Amerikan sporlarında bahis oynanan duymadım ben zaten. Ama hani oynanacak olsa da işte böyle bir emniyet önlemi almış durumda mesela Amerikan Futbolu Ligi. Yani tavsiye edilen de böyle bir emniyet, hakikaten iç emniyet ekibiyle bir acil telefon hattının kurulması. Mesela futbolda öneriler vardı. Hani her ülkede bir telefon hattı olsun. Yani futbolcular hiç kimliğini vermeden anonim olarak o hattı arayıp böyle şüphelendiğim bir şey var, böyle bir duyum aldım. Yani o duyumu bile verseler şey olabilir. Hani caydırıcı olabilir. En azından futbolun, sporun içinden kimseler için caydırıcı olabilir yorumunu yapmıştı. Yoksa bahis oynayanlar için herhalde caydırıcı olmaz bir yöntem de. Yani oynatanlar için de. Onlar için de ayrı bir herhalde polisi önlem lazım. Ama başka Türkiye'de bir internet üzerinden galiba oynayabiliriz Amerika'daki maçlar ve spor olaylarıyla alakalı bahisleri. Bir ara şeyden kapatılıyordu o siteler, yabancı siteler ya da işte Türkiye'den değilseniz oynayamazsınız, giremezsiniz diye. Herhalde onun önünde açıldı anladığım kadarıyla. Görüyorum çünkü son zamanlarda şeyden oynayanları, yabancı bahis siteleri üzerinden internete para yatırıp oynayanları görüyorum. Evet, bu da tabii epey Türkiye'de çok daha büyük bir boyutu da geçen sene yaşandığını gördüğümüz şey, olayın daha epey tartışmasını yapacağı benziyoruz. Nereye varır tabii hiç kestirmek mümkün değil. Bir de son olarak çok vakti de bitirdik ama voleybolda başarılı bir Vakıfbank örneğinden de iki satır bahsedersek öyle bitirelim diye. Evet, zaman zaman atlıyoruz. Bir tek voleybol aslında bizim kadın takımları biliyorsunuz basketbolda da voleybolda daha başarılılar Avrupa kupalarında. Yani ciddi bir yatırım yapılıyor tabii. Herhalde her iki spor dalında da Avrupa'nın en büyük bütçeye sahip birkaç takımı Türkiye'de. Dünyanın en iyi, sadece Avrupa'nın değil dünyanın en iyi oyuncuları Türkiye Ligi'nde oynuyorlar. Basketbolda örneğin iki Türk takımı Avrupa Ligi'nde ikinci tura yükseldi. Muhtemelen bu turu geçecekler. Son 8 maçlarını oynayacaklar. Diğer kupada Bayanlar Euro Cup'ta geçen yıl finalisti Kaski, Kayseri takımı Kaski yarı finalde deplasmanda 19 sayıyla kazandı. Yani ikinci final yolda. Hani oradaki tek soru işareti takımda 6 yabancının olması, sayılarında %90'ını atması bu yabancıların. Voleybolda tabii biraz daha farklı. Orada yabancı sayısı kısıtlı ve hani Türk oyuncular da üst seviye. Hani Avrupa'nın en iyi takımları aslında İstanbul'da oynuyorlar. Yani İstanbul'un çok iyi 4 takımı var. Vakıfbank, Eczacıbaşı, Galatasaray ve Fenerbahçe. Hangi üçünü şeye koysanız, Şampiyonlar Ligi'ne koysanız voleybolda şampiyonluk adayı olur. Geçen sezon işte bir aldığı cezayla Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne giremedi. Sevkap'a girmek zorunda kaldı diğer kupaya. Bu sezonda gruplarda çok iyi Türk takımları. Üçü de lider bitirdiler. Galatasaray daha sonra lider bitirdiği gruptan sonra dörtlü final düzenlemede oldu ve kazandı. Yani dörtlü final zaten İstanbul'da. Takımlardan biri Galatasaray olacak. Diğerlerini belirleyecek çeyrek final maçları oynanıyor bu hafta. İlk maçlar oynandı. Vakıfbank'la Eczacıbaşı karşılaştı. Avrupa Voleybol Konfederasyonu bilhassa aynı ülkeden takımları eşleştiriyor ki yani yarı finalde artık o ülkeden işte çok fazla takım olmasın diye. Vakıfbank'ın durumu ilginç. Zaten yıllarca şey yapan bir takım, yatırım yapan bir takım. Bu sezon oynadığı 26 maçın ligde Avrupa'da hiçbirini kaybetmedi. Habertürk'te güzel bir araştırma vardı hafta içinde. Habertürk Spor'da Avrupa'da yani voleybol, basketbol, futbol hepsi karışık, kadın erkek yenilgi almayan tek takım. Bu bir rekor gibi bir şey yani. Rekor olabilir. Yani bu sezon için bu sezon şeyde için. Hem ligde hem kupada hem Avrupa kupalarında ki yani işte bütün şeyleri araştırmışlar. Hani Rusya Voleybol Ligi, Azerbaycan Voleybol Ligi var. Futbolda işte Alman Ligi vesaire hepsi var. Galibiyet yüzdesi üzerine yapmışlar. Tabii voleybolda beraberlik de olmadığı için. 26 maçta 27-26 galibiyet oldular. Eczacıbaşı'nı 3-1 yenerek tüm. Evet, çok etkileyici bir evet, başarı yani. Dünkü maça kadar da Eczacıbaşı 25'te 24'tü bu arada. Tek yenilgiyle ligde Vakıfbank almıştı. Dün de ikinci yenilgi aldı. Hani onun da yenildiği tek takım zaten şey olan ilk sıradaki takım. Finaller ne zaman? Yani Final Four mu? Gelecek ay. Buradan çıkan takım yarı finalde Galatasaray'la oynayacak. O da belli. Yani iki Türk takımı yarı finalde oynayacak. Finalde yine aynı ülkenin takımları mücadele etmesin diye. Yani bu seriden çıkacak takım şampiyonunda favorisi. Muhtemelen öyle gözüküyor. Yani şey unutmayalım. Geçen iki yılda bir Türk takımı kazandı bu kupayı, Şampiyonlar Ligi'ni. İki yıl önce Vakıfbank kazanmıştı. Geçen yıl da Fenerbahçe. Bir dönem İtalyan takımlarının kurduğu hakimiyetin benzerini kurmuş durumda Türk takımları. Zaten İtalyan'ın en iyi antrenörü de Türkiye'de çalışıyor. İlginçtir yani. Galatasaray'da, Vakıfbank'ta, Eczacıbaşı'nda İtalyan antrenörler var. Türk milli takımının başına da bir İtalyan antrenör geldi. Evet, bu medyada çok yer vermiyor. Oysa yani bayağı üzerinde konuşulacak bir konu spor medyası için konuşuyorum. Yani evet, yani mesela Fenerbahçe'nin gücünden bahsettik. Tabii onlar diğer kupa kaldığı için orada çok kuvvetliler. Orada yarı final ilk maçında 3-0 kazandılar. Muhtemelen Fenerbahçe de öbür kupayı kazanacak. Yani onun favorisi. Evet, bunun sonuçlarına da yeniden dönme fırsatımız olacak. Peki burada bitirebiliriz herhalde. Çok teşekkürler evet. Alp. Haftaya görüşmek üzere. Alp Ulagay'la Spor. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41